กับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์ดอทคอมจำกัดสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์ดอทคอมจำกัดสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ก็กำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงถ่ายความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินอินทศรนะคะซึ่งเราก็เสนอออกอากาศทุกวันพุธเช้าตรู่ตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นสามารถรับฟังได้จาก2คลื่นวิทยุด้วยกันที่อสมท FM 97.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านนะคะและกองพลที่1ภาษาพระองค์ FM 98.0 MHz ค่ะดิฉันจิตราพรหนุ่มสเตทดำเนินรายการนะคะและวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ให้โอกาสเราในการทบทวนนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาในเทศกาลรื่นเริงนะคะว่าเหตุใดนะคะถึงมีการรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆที่ทำให้เห็นถึงว่าความตายโดยประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าสงครามในอิรักที่ผ่านมาตรงนี้เราก็ได้ทบทวนกันนะคะจากการเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานถ้าหากว่าเราเห็นการทำผิดนะคะเป็นความสุขที่เราได้รับนั้นนะคะก็จะได้รับผลที่ไม่คุ้มค่ากันเลยอย่างกรณีของมานพหนุ่มนะคะที่ต้องตกอเวจีมหานรกเพราะว่าทำร้ายพระอรหันต์นะคะซึ่งเป็นพระภิกษุณีเป็นเถรีที่บรรลุธรรมแล้วค่ะในส่วนนี้ก็ทำให้นึกถึงคำพูดแล้วก็ทัศนะจากมุมหนึ่งที่อาจารย์ได้บันทึกเอาไว้เช่นกันค่ะในหนังสือความคิดทางพุทธศาสนาและก็ทัศนชีวิตหน้า392นะคะอาจารย์คะเราจะขออนุญาตนำมาอ่านเสริมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปด้วยเลยนะคะที่อาจารย์กล่าวว่าอย่าหาความสุขจากความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายและจากความเกียจคร้านแต่จงหาความสุขจากการทำงานการศึกษาหาความรู้การประกอบคุณงามความดีให้เป็นรายรับประจำวันของเราขอให้ตระหนักว่าชีวิตที่ผาสุกและดีงามนั้นคือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตทางศีลธรรมและศาสนาเป็นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบสุขทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าประทับใจตรงคำว่าการประกอบคุณงามความดีให้เป็นรายรับประจำวันของเรานะคะอาจารย์คะที่อาจารย์บันทึกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ให้สาระที่เกิดปัญญาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะนำมาพิจารณากันนะคะอาจารย์ขา ครับ ก็ได้อ่านให้ท่านฟังได้รับฟังบทความตอนหนึ่งจากความคิดทางพระพุทธศาสนานะคะที่อาจารย์บันทึกว่าการประกอบคุณงามความดีให้เป็นรายรับประจำวันของเราอันนั้นนะคะล้ำค่าที่สุดนะคะให้ตระหนักรู้ในการศึกษาขอให้เชื่อว่าชีวิตที่ผาสุกและดีงามนั้นก็คือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตทางศีลธรรมและก็ศาสนาเป็นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบสุขทั้งในชีวิตนี้และก็ชีวิตหน้าค่ะ ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุด ใช่ค่ะ ชีวิตทางศีลธรรมเป็นชีวิตที่เป็นวิธีชีวิตที่ดีที่สุด ค่ะ เขาได้เคยสำรวจมาทั่วโลกนะฮะว่าครอบครัวที่สนใจศาสนาและอยู่ในศีลในธรรมนี้เป็นครอบครัวที่มีความเป็นครอบครัวที่ไม่มีปัญหาหรือมีความน้อยที่สุดแต่ว่าทำไมชาวพุทธแม้แต่ชาวพุทธเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่ว่าไปตระหนักในเรื่องเศรษฐกิจเป็นใหญ ่ แม้เศรษฐกิจเองก็ไม่ได้ดำเนินเศรษฐกิจแนวพุทธไปใช้เศรษฐกิจแนวอื่น ึ่งมันก็ยั่วยุให้ต้องการให้ต้องการไม่ได้ให้ลดละความต้องการชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่อุตส่าห์ฟุ่มเฟือยหรือมั่งคั่งอะไรแต่ว่าเป็นชีวิตที่รู้สึกว่าได้มีความสงบสุขแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ได้บำเพ็ญประโยชน์เป็นpeaceful and useful life เป็นชีวิตที่สงบสุขแล้วก็ได้ทำประโยชน ์ peaceful and useful life peaceful and useful เหมือนช่วงหลายวันของเทศกาลที่พอเริ่มเดินกันเราก็ได้ตอบแทนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ด้วยการทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็ทำให้ท่านลึกถึงแล้วตัวเราเองก็มีเวลาว่างๆที่จะหาความสงบส่วนตัวอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าทำอะไรที่ทำให้ใจสงบนี่แหละค่ะคุณค่าตรงนั้นก็คือที่อาจารย์บอกว่า peaceful and useful จริงๆ คร ับ ใช ่ ครับใช่โดยที่จริงสำหรับผู้ที่มีปัญญานี่ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายแล้วก็เป็นเพลนนะฮะ ค่ะ เป็นเพลนลิฟติ้งเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ง่ายแต่ก็หายดูยิ่ง หายดูยิ่ง ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสูง ค่ะ ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงแม้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์และพระสาวกที่ท่านเคยมั่งคั่งร่ำรวยเคยมีความสุขอยู่กับเงินทองหรูหราสิ่งหรูหราอะไรต่างๆท่านก็มาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบพระพุทธเจ้านะฮะอยู่คนไม้บ้างอยู่ถ้ำบ้างอยู่บ้านเรือนเล็กๆน้อยๆอะไรแล้วแต่จะหาได้ก็สละสิ่งเหล่านั้นไป นี่ก็ท่านต้องการจะใช้ชีวิตแบบที่เราเรียกว่าเพลนลิฟติ้งหายดีเนี่ยในสัจจะทั้งหลายในหนังสือเรื่องผู้สละโลกนะครับก็ได้นำเอาชีวิตของสัจจะที่ท่านได้สละโลกมามีความสุขอยู่ในทางธรรมแล้วก็มีชีวิตอย่างเรียบง่ายทีนี้ถ้าพุทธเจ้าถ้าเผื่อว่าจะหนักในเรื่องนี้เขาไม่ต้องไปจะกระสนเสวยงานอะไรมันมากมายนะก็เสวยงานธรรมเสวยงานธรรมะเสวยงานธรรมดีกว่าย ิ่งยิ่งเด่นมากมากก็ยิ่งเหนื่อยล้าเหน็ดเหนื่อย เสวยงานความพ้นทุกข์เสวยงานธรรมเสวยงานอะไรที่มันจะทำให้สังสารวัฏน้อยเท่าแต่ละวัดน้อยลงทำนองนี้นะฮะพูดไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะ ใช่ค่ะ เรื่องทำนองนี ้พูดเรื่องสัจธรรมนะคะยังไงก็คำเดิมไม่มีการดิ้นค่ะบางทีฟังคนอื่นก็พูดกันมากมายรู้สึกว่ามีลีลากันพูดที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆแต่แท้จริงสาระตรงนั้นก็คือคำเก่าๆนั่นเองค่ะแต่ที่ปรุงกันไปก็ตามอารมณ์แต่งค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วนี่นะคะค่ะจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องพูดกันเสือพูดกันมากค่ะจะเรียบง่ายๆค่ะชี้ให้ตรงประเด็นเท่านี้ก็เข้าถึงใจแล้วอย่างที่อาจารย์ ง่ายๆสั้นๆ ใช่ แต่ว่าได้ความเยอะ ได้ความมากอย่างที่อาจารย์ชี้ว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแค่คำนี้ก็เห็นภาพเลยนะคะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ จะไปด้วยอะไรไหมครับ ความเหนื่อยล้าค่ะ เหนื่อยล้าจริง เหนื่อยล้าเพราะว่าต้องต่อสู้ค่ะต่อสู้ดิ้นรนค่ะแล้วก็เลยทำให้คิดแม้แต่ว่าเราไม่ได้เหนื่อยกายนะคะแค่ทุ่มจิตมันดิ้นรนที่นั้นเราก็เหนื่อยแล้วค่ะอาจารย ์ก็มองดูไปรอบๆตัวเนี่ยนะครับ ค่ะ มองดูไปรอบๆตัวก็เห็นแล้วความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้า อ ันนี้ครับมองคือนิพพิทาการเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยใจจริงๆแบบนี ้ มันคือนิพพิทาที่แปลว่าความเหนื่อยเบื่อหน่ายนะฮ ะ นิพพิทาแล้วมันก็ถอนตัวออกมาได ้ ถอนนิพพิทาจริงๆแล้วมันก็ถอนตัวออกมาได ้ หรือว่าถอนอุปาทานออกมาไ หรือว่าอาทีนวะทัสสาวีนิสรณปัญโยปริคุณสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยการเห็นโทษและมีปัญญาในการที่จะสลัดออกอาทีนวะทัสสาวีนิสรณปัญโยปริคุณสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยการเห็นโทษแล้วก็มีปัญญาในการที่จะสลัดออกจะถอนตัวออกอันนี้ก็มันต้องเกิดมาจากนิพพิทาคือความเหนื่อยหน่ายเห็นแล้วมันเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งเหล่านั้นจะไม่อยากจะไปแตะต้องไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องลาภยศสรรเสริญความมีหน้ามีตาในสังคมความอะไรที่คนเขาดิ้นรนแสวงหากันอยู่ก็ไม่เอาเมื่อเช้านี้ก็มีท่านผู้จัดรายการท่านหนึ่งเขากำลังอ่านหนังสือของอาจารย์อยู่นะฮะในรายการก็สงสัยบางคำก็โทรมาถามบอกว่าไอ้กระดาษเปื้อนสีนี่ผมก็พอรู้นะฮะก็หมายถึงเงินแต่ว่าผ้าสีผ้าขี้ริ้วแล้วก็ฐานสีขาวแล้วก็ทองแดงอะไรเนี่ยคืออะไรก็ไม่เข้าใจ มันก็ไม่เข้าใจ ว่าคือทำให้คนไปหลงไหลกันอยู ่ ค่ะอาจารย์พูดไว้ในคำปาฐกถาแล้วก็เป็นหนังสือนะฮ ะ ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าผ้าขี้ริ้วมีสีก็คือสายสะพายแล้วก็ไอ้ทองแดงก็เหรียญตราอะไรพวกนี้นะฮะเหรียญตราแล้วกระดาษเปื้อนสีมันก็คือเงินทองต่างๆเงินธนบัตรนะฮ ะ มีผ่านสีขาวนี่ก็คือเพชรเพชรตอนนี้นะคนเราเนี่ยก็ไปหลงไหลกันกับทานสีขาวกระดาษเปื้อนสีอะไรพวกนี้นะครับที่จริงมันไม่มีคุณค่าอะไรในตัวมัน ที่มันดูมีค่ามีราคาเพราะว่าเราไปตีราคาไปให้ค่า เราไปให้ค่ากับมัน ไปสำคัญมั่นหมายเอง ให้ค่ากับมันในตัวมันเองมันไม่มีค่าอะไร ค่ะทำให้นึกถึงเวลาที่เขามีการประมูลของเก่าๆกันนะคะดูมันแพงแพงเพราะว่าเราไปใส่ผ้าไปแข่งขันกันเองก็มีความคิดว่าเวลาไปดูตลาดคนเขากำลังประมูลกันก็พวกนี้เขาบ้าหรือเปล่า อาจารย์เวลาอาจารย์ดูอาจารย์ก็กระโดดเรื่อยนะดูอาจารย์มันเป็นไปได้ไม่มีค่าอะไรดูข้าวก็กระสอบมันก็ยังไม่ได ้ ก็จริงคุณค่าในตัวเองนะฮ ะ มันเป็นคุณค่าแท้อย่างข้าวจะทดสอบในนี้มันมีคุณค่าแท้เรามาหุงกินได้แต่ว่าไอ้พวกเพชรใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีคุณค่าในตัวมันเองเราไปทำอะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้นอกจากว่าคนที่ให้ค่ากับมันด้วยกันแล้วก็ไปแย่งกินกันทำอันตรายมาสู่ตัวด้วย เมื่อหลายเดือนก่อนมีละครไทยเรื่องหนึ่งผสมจีนนะคะสร้างบรรยากาศให้เห็นถึงผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอยู่ในบ้านไทยกลางสวนที่ห่างไกลคนค่ะก็มีทรัพย์สินสมบัติมากมายแล้วก็หยิบเอามาชื่นชมยามกลางคืนก็มีคนร้ายแอบย่องเข้าไปในบ้านและในที่สุดเพราะว่าปรารถนาทรัพย์สินมีค่าก็เลยปลุกชีวิตหญิงคนนั้นเราก็เลยได้คิดนะคะว่านี่เห็นนะสะสมไว้ท่านปลายก็เอาไปไม่ได้ความตายถามหาทุกสิ่งนั้นอยู่ข้างหลังทิ้งเอาไว้ให้กับโจรภัยทั้งหลายค่ะก็เป็นของอันตรายเหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่านเปื้อนสีนะคะผ่านสีขาว ผ่านสีขาว ค่ะผ้าคีริ้วเปื้อนสีหรือว่ากระดาษ กระดาษอะไรต่างๆที่หากว่าเราไปให้ค่ามันมากแล้วคนอื่นเขาก็เห็นค่าเข้ามาแย่งชิงค่ะอันตรายก็ถึงแก่ชีวิตเหมือนกัน คือทำอย่างไรถึงจะให้คนในสังคมของเราแยกออกระหว่างคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม อะไรเป็นคุณค่าแท้อะไรเป็นคุณค่าเทียมอะไรเป็นสาระอะไรเป็นอสาระอย่างนี้นะถ้าเขาสามารถแยกออกมีปัญญาพิจารณาให้ดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยเวลานี้คนของเราไปหลงไหลในคุณค่าเทียมเขาก็ละทิ้งคุณค่าแท้เสียก็เลยมีปัญหามากเกิดขึ้นมากมาย แล้วคุณค่าแท้นั้นคืออะไรบ้างคะอาจารย์คะ คุณค่าแท้อย่างยกตัวอย่างเช่นคุณธรรมในนี้นะฮ ะ คุณธรรมนี่เป็นคุณค่าแท้อย่างปัจจัยสี่ข้าวปลาอาหารอะไรนี่เป็นคุณค่าแท้สำหรับร่างกายนะครับนี่สิ่งที่เป็นคุณค่าเทียมก็ยศศักดิ์ชื่อเสียงฐานสีขาวอะไรสิ่งที่เราสมมติกันนะน้าน้องนะสิ่งที่เราสมมติกันว่าดีนะฮะมันเป็นสิ่งสมมติตามโลกนิยมทางสมมติว่าใครสักคนหนึ่งไปชกมวยชนะมาแล้วก็ได้เงินทั้งหลายล้านหรือว่าการประกวดนางงามนี่บางทีได้ทั้ง4 ล้าน 5 ล้านผู้ชนะนะฮะอันนี้มันเป็นคุณค่าเทียมมันไม่ใช่คุณค่าแท้แต่ว่าคนไปให้อะไรต่ออะไรแต่สิ่งที่เป็นคุณค่าเทียมแต่คนที่ทำงานที่เป็นคุณค่าแท้อยู่อย่างสมมติว่าน้องทำงานประกาศศาสนาอยู่นี่จะหาเงินสักล้านหนึ่งก็แสนยากทำไปทั้งปี ทำไปทั้งปีทำไปทั้ง2 ปีจะมีใครเอาเงินมาให้สักล้านไหม ค่ะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้หรือมันเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติแต่ว่าถ้าไปประกวดอะไรได้มาแล้วมีประโยชน์กับใครบ้าง ใช่ค่ะ แล้วก็ไปประกวดนางงามโลกมาแล้วก็ได้มงกุฎมาอะไรเงี้ยมีประโยชน์กับใครบ้าง แต่เวลาที่เราได้เงินค่าจัดรายการวิทยุมาแล้วก็เอามาพิมพ์หนังสือแจกแล้วคนอ่านเขาได้ประโยชน์ทำให้พลิกชีวิตเขาได้สู่เส้นทางความดีเนี่ยเรารู้สึกว่าคุ้มเหนื่อยจริง ๆอันนี้แต่ว่าพอเขาได้มาแล้วเขาได้อะไรเยอะเลยได้เงินได้ทองได้อะไรมากที่คนเอาไปให้กันอันนี้เรียกว่าคุณค่าเทียมมันไม่ใช่คุณค่าแท ้วันนี้ฟังอาจารย์พูดเรียบๆง่ายๆนะคะแต่พอมาสังเกตใจตนเองรู้สึกว่าความสุขมันเกิดจากคำพูดที่ไม่ต้องประดิษฐ์ประดาประดิษฐ์ประดอยอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าบางทีเราขาดเวลาช่วงเว้นวรรคที่จะพิจารณาความง่ายความเรียบตรงนี้แล้วเราก็ไปมองสีสันที่ปรุงแต่งมันก็พองไปเห็นแต่เรื่องที่เหมือนกับว่าสร้างกันขึ้นมาค่ะไม่ถึงแก่นของความจริงกันเท่าไหร่มีท่านผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันนะคะบอกว่าเช้าตรู่บางทีเปิดรายการมาเจอโดยบังเอิญนะคะมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่พิจารณาชีวิตแบบนี้มานานแล้วพอฟังอาจารย์พูดก็ทำให้หันมาทบทวนแล้วก็เห็นสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตใช่ค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มตั้งต้นใหม่ได้เริ่มจะมีสติขึ้นมา ครูปัจจุบันบางคนในน้องอ่ะรายได้ก็น้อยเงินเดือนครูปัจจุบันน้อยนิดเดียวแล้วยังจะต้องเก็บเงินเก็บทองมาคอยเลี้ยงเด็กคอยเด็กก็ยากจนนะฮะที่เขาอยู ่ค่ะ แล้วต้องซื้อขนมให้เด็กตัดเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าให้เด็กอะไรก็ต้องเสียเงินซึ่งน้อยนิดอยู่แล้วของครูปัจจุบันนะมาให้เขามีใครเลี้ยงดูเขาบ้างมีใครที่จะไปให้อะไรเขาบ้างเพื่อจะส่งเสริมน้ำใจนั่นแหละคือเขากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าแท้แก่มนุษย์ชาติแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ว่าคนที่ไปกบันหน้ากันไปประหัตประหารกันอะไรกันแล้วก็ได้ใส่ชนะมามีบริษัทอะไรต่างๆให้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยได้เงินทั้งหลายล้านก็เขาได้ทำประโยชน์ให้แก่ใครบ้างแต่สังคมดีขึ้นเพราะการกระทำของเขาบ้างไห ม อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือคุณไม่ใช่คุณค่าแท้มันเป็นคุณค่าเทียม ตลอดชีพอาจารย์คิดว่าเพียงพอหรือยังคะกับการได้สร้างคุณค่าแท้ให้เกิดขึ้น ท่านั้นนะครับ ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของอาจารย์นะคะทบทวนเวลาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีมากพอแล้วยังคะกับคุณค่าแท้ที่ได้สร้างให้เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวคำต้นของน้องอาจารย์ไม่ได้ยินนะ คือตลอดชีวิตที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะ ตลอดชีวิต ตลอดค่ะ ตลอด ชีวิตของอาจารย์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นนะคะคิดว่ามีเพียงพอหรือยังคะ มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะฮ ะ ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม ่แต่อย่างน้อยทางแห่งความดี5เล่มจบที่อาจารย์ได้รจนานี้นะคะตรงนั้นก็ถึงจุดนึงเหมือนกันนะคะว่าตรงนี้เราได้เป็นเนื้อเป็นหนังที่มาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ครับ มีภาคภาษาอังกฤษไหมคะอาจารย์คะ ยังไม่ได้ทำ อยากให้ ยังไม่ได้มีใครทำ อยากให้ทั้ง5เล่มนี้เป็นอัญมณีค่ะเป็นรูปเล่นที่มาเร็ว ๆดีคร ับค่ะใจก็คิดจดจ่ออยู่กับตรงนี้นะคะเพราะว่ายิ่งวันที่ทำรายการด้วยกันนะคะทุกครั้งเราก็คิดว่าเราจะมีกำลังทำอะไรไม่มากกว่านี้ไหมเนี่ยค่ะหนังสือบนทิ้งทุกบ้านเนี่ยถ้าหากมีคนละหนึ่งชุดบ้านละหนึ่งชุดอะไรแบบนี้นะคะอย่างน้อย สำคัญของงาน ก็อย่างน้อยนะคะถ้าหากว่ามีกรณีศึกษากันนะคะแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในบ้านเองเนี่ยเขามีแนวคิดนะคะที่จะตัดสินชีวิตอย่างถูกต้องความวุ่นวายของสังคมส่วนรวมก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าหากว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกทาง ขอคือว่าทำไงให้คนของเราเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนนะครับ ใช่ค่ะ ได้เห็นสิ่งที่ถูกต้องก่อนต้องมีอะไรจะอ่านเพิ่มไหมครับ ค่ะช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก5นาทีนะคะเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าชอบใจจังเลยกับธรรมและก็ทัศนชีวิตนะคะที่เก็บตกมาจากหนังสือเล่มต่างๆแค่เพียงเล็กน้อยที่บินประเด็นมานี้นะคะเขาฟังแล้วเขาบอกว่าเขาจดมือเป็นระวินเลยนะคะบางทีจดไม่ทัน จดมือไม่ทัน ค่ะแ ต่น้องอ่านอันนั้นก็ได ้ค่ะก็ขออ่านเรื่องนี้นะคะว่าถ้าหากว่าเรารู้จักคิดกันบ้างเนี่ยเราจะเห็นสาระของชีวิตในทุกๆขณะที่เราได้สติพิจารณาเหมือนกับที่อาจารย์เขียนในหนังสือคุณความดีดอกไซหน้า382ที่เขียนว่าเหมือนเรานั้นยืนอยู่กลางแดดตอนเที่ยงวันทนยืนเอาหน่อยไม่เท่าไหร่พระอาทิตย์มันก็บ่ายคล้อยไปเองความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ก็จะค่อยๆ คลายลงทีละน้อยความสุขมันเกิดได้แล้วมันก็เสื่อมสลายได้เช่นกันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ตลอดไปเรานั้นยืนอยู่กับที่แล้วโลกมันก็หมุนไปเองไม่ต้องวิตกอะไรทานได้น้อยหลับนอนให้หลับบำรุงสุขภาพให้ดีรักษาจิตให้สงบอยู่เสมอคุณก็จะได้พบขุมทรัพย์อันประเสริฐซึ่งอยู่ในตัวคุณนั่นเองซึ่งนี่คือวิธีแห่งความเรียบง่ายในการหาความสุขใส่ชีวิตตนเองนะคะไม่เห็นจะต้องไปกรีดกราดอะไรกันมากมายในช่วงเวลาที่มีวันหลายๆวันที่จะได้พักผ่อนกันบางคนทำงานจากกันกันมาทั้งเดือนทั้งปีเพื่อที่จะรอคอยวันหยุดต่อเนื่องกันกับกลายเป็นจะต้องมานั่งเหน็ดเหนื่อยนะคะกับการที่จะต้องไปกรีดกราดกับสังคมข้างนอกที่เขาปรุงแต่งแล้วก็เรียกร้องให้เราไปผันเงินจากกระเป๋าของเราออกไปเข้ากระเป๋าเขาอะไรแบบนี้ค่ะและที่อาจารย์บอกตรงนี้นะคะว่ายอมรับกับความเป็นจริงที่อยู่ยืนให้ติดอยู่กับที่แล้วดูโลกมันหมุนไปเองไม่ต้องวิตกอะไรรับประทานอาหารก็ไม่ต้องมากนักนะคะพออิ่มนอนให้หลับบำรุงสุขภาพให้ดีรักษาใจให้สงบเสมอขุมทรัพย์อันประเสริฐก็อยู่ในตัวของเรานี่เองเป็นอะไรที่เรียบง่ายเหลือเกินนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคนไม่คุ้นเคยนะคะก็จะทำได้ยากเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นค่า ความสงบนี่มันเป็นความสุขที่ประณีตนะครับเป็นความสุขที่ประณีตแล้วก็อันเป็นบ่อเกิดของความรู้อะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นอันเป็นแหล่งเป็นแหล่งให้เราได้รับความสุขที่ประณีตแล้วก็มันเป็นบ่อเกิดให้เราได้ญาณทัศนะ ญาณทัศนะคือความรู้เห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกว่า realization as they are ว่ารู้เห็นตามที่มันเป็นจริงซึ่งมันมาจากใจที่สงบนะครับซึ่งเป็นคุมทรัพย์ที่ประเสริฐของมนุษย์แต่มนุษย์ก็มักจะละเลยสิ่งนี้เสียแล้วไปเที่ยวแสวงหาอะไรที่มันนำความทุกข์มาให ้ ในบ้านปลายเหมือนกับว่าเห็นความชั่วความร้ายเป็นน้ำผึ้งแต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นยาพิษมันเป็นยาพิษ ที่ใดมีสนุกที่นั่นก็มีทุกข์แต่ที่ใดมีสนุกที่นั่นมีสุข ถ้าเกิดเราหมุนใจให้ตรงแล้วก็ในเหตุการณ์ต่างๆเมื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราสามารถรักษาจิตใจให้สงบอยู่ได้เราก็มองดูเหตุการณ์ด้วยญาณทัศนะด้วยปัญญาเราก็จะมองเห็นทางออกมองเห็นอะไรที่ดีๆเยอะแยะเลยคือไม่ทราบจะกล่าวอย่างไรให้มันตรงกับความรู้สึกนะครับตรงกับความรู้สึกที่ว่าให้ความสงบของจิตใจนี่แหละมันจะเป็นต้นตอหรือเป็นแหล่งที่จะให้เกิดอะไรที่ดีๆต่างๆมากมาย ค่ะลองสัมผัสกันสักครั้งนึงแล้วคุณก็จะหวงแหนไปอีกนานเลยนะคะแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ